Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To będzie wyjątkowo mroźna noc, ostrzegają synoptycy. W niektórych regionach kraju termometry mogą pokazać nawet minus 20 stopni. Papież Franciszek w świątecznej katechezie apelował do wiernych, by w czasie świąt poświęcili czas swoim bliskim. Krakowskie Stare Miasto jest dziś oblegane przez mieszkańców i turystów. Bardzo dobrze, luzacko. Co roku jesteśmy tutaj, bo jest ładnie i pięknie. Uwaga na silny mróz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla Polski centralnej i północno-zachodniej. Alerty wydane w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz południowej części województwa dolnośląskiego będą obowiązywały od wieczora do rana. Temperatura w nocy może spaść tam nawet do minus 18 stopni. Mrozom będzie towarzyszył silny wiatr. Od wczoraj obowiązują także ostrzeżenia przed silnym mrozem na południu kraju, wydane w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz świętokrzyskim. Temperatura w nocy może spadać tam do minus 20 stopni. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański przypomniał, że dziś przypada uroczystość świętej rodziny. Jak mówił, rodzina to historia, z której się wywodzimy, a osoba, którą dziś jesteśmy, to owoc miłości, którą otrzymaliśmy. Przestrzegł, że życie pozbawione korzeni rodzinnych staje się jałowe. Jak dodał papież, to smutne, gdy przy rodzinnym posiłku panuje cisza, bo każdy patrzy w swój telefon, rozmawia ze swoim telefonem. Papież zachęciłby w przypadku kłótni godzić się pod koniec dnia. Potem zaapelował do Włochów o walkę z głębokim kryzysem demograficznym. O rodzinie mówił dziś także kardynał Kazimierz Nycz. Podczas mszy odprawionej w świątyni Opatrzności Bożej metropolita warszawski zwracał uwagę na znaczenie małżeństwa. Związek dwóch ludzi, mężczyzny i kobiety, pobłogosławiony w Kościele, podniesiony przez Jezusa do godności sakramentu, jest znakiem miłości Boga do człowieka. Bo przecież sakrament małżeństwa też oznacza znak. Znak tej wielkiej miłości Boga do człowieka i dlatego też dzisiaj dotykamy tego znaku, przeżywając Dzień Rodziny z Nazaretu. Dziś z okazji Święta Rodziny w wielu parafiach dokonuje się odnowienia przyżyczeń małżeńskich, a małżonkowie otrzymują specjalne błogosławieństwo. Szefowa niemieckiego MSZ-u Annalena Baerbock opowiedziała się za zaostrzeniem kontroli eksportu broni. W wywiadzie dla niemieckiej agencji prasowej liderka Zielonych potępiła transakcje zbrojeniowe rządu Angeli Merkel. Komentatorzy przypominają, że jej zastępcą był wtedy obecny kanclerz Olaf Scholz. W rozmowie z agencją DPA Annalena Baerbock zapewniła, że nowy rząd przyjrzy się dokładnie działaniom firmowanym przez byłego ministra gospodarki z ramienia CDU Petera Altmaiera. Już od dawna twierdzimy, że kontrola obrotu sprzętem wojskowym powinna być bardziej rygorystyczna. Przygotujemy ustawę, która zmusi nas do ściślejszego przestrzegania zasad wywozu broni. Szefowa niemieckiej dyplomacji odniosła się do kontrowersyjnych transakcji zbrojeniowych dopiętych krótko przed odwołaniem rządu Angeli Merkel. To głównie umowy z Egiptem zaangażowanym m.in. w konflikty w Libii i Jemenie. Działania byłej kanclerz Angeli Merkel w ostatnich godzinach jej urzędowania skrytykowało wielu niemieckich publicystów. Te transakcje są godne potępienia, choć trudno zakładać, że w przyszłości się coś zmieni. SPD współrządziła przez ostatnie 8 lat, a były minister finansów Olaf Scholz aprobował każdą tego typu decyzję. Mówi polskiemu radiu politolog Weana Pacelt. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec tego serwisu zaglądamy jeszcze do Małopolski. Krakowianie i turyści w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia całymi rodzinami wybierają się na miejskie wędrówki po Starym Mieście i wykorzystują ostatnie chwile wolnego. Część osób chce spalić zjedzone kalorie, ale pozostaje im miejsce na kolejny kawałek ciasta. A towarzyszył im nasz reporter. Był stół i będzie stół grany, a byliśmy na rynku na kawie i wracamy. Byliśmy na jarmarku bożonarodzeniowym, a teraz idziemy z czegoś napić ciepłego. W domu rodzinnym z rodzicami. Rodzice przyjechali z Lublina i spacerujemy po krakowskim rynku. Bardzo dobrze, luzacko. Co roku jesteśmy tutaj, bo jest ładnie i pięknie. Niektórzy zdecydowali się także odwiedzić żywą szopkę w krakowskim zoo. Osiołka, lamy i alpaki w towarzystwie świętej rodziny można będzie oglądać jeszcze jutro od 12 do 14. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Przez chwilę zastanawiałem się, czy właśnie tę wersję tej piosenki mam Państwu przypomnieć, bo jeszcze gdzieś Dean Martin, w pewnym filmie została ta piosenka w jego wykonaniu użyta, ale ostatecznie Frank Sinatra był pierwszy, no to kolejność na to wskazywała, aby cofnąć się jeszcze dalej. The Piano Man at Christmas, czyli Jamie Cullum, i płyta, którą nagrał, złożona z piosenek, które sam wymyślił. Sam chciał, aby takie piosenki pojawiły się na święta. Nie ma tam żadnych powtórek, nie ma nowych wersji, tylko to jest jego muzyka. I właśnie jeszcze przed nami trzy piosenki z tej płyty Jamie'ego Cullum'a, Showmana. Zawsze to podkreślam, bo ktoś, kto potrafi tak bardzo porwać publiczność, a jednocześnie wyciszyć ją w pewnym momencie i skupić, no to albo się to umie, albo się to ma w sobie, albo już się tego nie nauczy, bo nie ma jak. So many Santas, Jamie Cullum. There's the one whose hat is falling off his head. There's the one who doesn't look like he could drive a sled. So take me to the leader of the greatest renown. There's so many Santas in this town. Now there's the one who can't control his eight reindeer. And that one at the mall seems to lack some basic cheer. So take me to the North Pole, to the top of the tree. 'Cause there's so many Santas. Do you agree? Though there's magic in all of his brethren, they always report to the king. He's the one who's at the heart of the engine. He's the one who makes us all sing. So if you walk by one of St. Nick's dynasty, be assured that he's part of the majesty, the guardians of Christmas, the jewels and the crown. But there's so many Santas in this town. But I love every one of these old clowns. Now where's the one who turns the whole world upside? Sing. So if you walk by one of St. Nick's dynasty, be assured that he's part of the majesty, the guardians of Christmas, the jewels and the crown. And there's so many Santas in this town, and I love every one of these old clowns. turns the whole world upside Swingujące święta w trzech nutach trójki, a przed nami ta, która pojawiła się już w poprzedniej godzinie. Cała płyta jest wysmakowana, a jednocześnie naturalna, prosta. A do prostoty dotrzeć najtrudniej i właściwie dopiero po latach doświadczenia owa prostota pojawia się w sposób naturalny u ludzi wrażliwych. Etta James. Silent Night w poprzedniej godzinie, a teraz... Winter Wonderland, Etta James. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? I'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland, yeah. Chillin', we're frolicking. Eskimo way, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. Ten brak wysiłku Etty James przy śpiewaniu tej piosenki, nie tylko tej zresztą, naprawdę powala. Plus znakomici muzycy, było to słychać. Na chwilę zmieniamy nastrój, zanim pojawi się druga z pani, która w pierwszej godzinie rozpoczęła nasze spotkanie z państwem. Ta piosenka, jak to zawsze u Wojciecha Młynarskiego, jest bardzo przewrotna. Wiele, wiele lat temu, kiedy ją usłyszałem po raz pierwszy, wydawała mi się, no, taka może trochę świąteczna, a może nie, ale jak to u Wojtka zawsze było, wielce przewrotnie. Jest to jedna z tych piosenek, którą wybrał do swojego recitalu, który okazał się pożegnaniem z Wojciechem Młynarskim i także z wykonawcą tej piosenki, z Piotrem Machalicą. No właśnie, zaśpiewał Młodość Świętego Mikołaja. Młodość Świętego Mikołaja, oj, to nie była młodość łatwa. To dziął prezenty już od maja, bo wysyłała z ziemi listy dziatwa. No i wytrzymaj tu, człowieku, kiedy z rozkazu Pana Bozi, z powodu zbyt młodego wieku, prezentów ci nie dają wozić. Ludzie czekają na prezenty, mawiał Mikołaj Bogu w niebie, a Bóg mu na to: Panie Święty, sam o tym myślę i bez ciebie ludziom prezenty co najlepsze szykuję tutaj, Panie Dzieju, lecz moje wydasz, Święty Pietrze. Aż się Mikołaj zestarzeje. Mikołaj na to Panu Bozi, to nie kto inny za mnie wozi, lecz Bóg się nie dał w kaszy zjeść. Ciebiem wyznaczył był i cześć. Mikołaj na to już bez tchu, toć ja się przecież mogę ucharakteryzować. O! A Bóg mu na to: ho, ho, ho. Wyobraź sobie, wilia huczna, a dziatwa cię za brodę cap, a broda, Panie Dzieju, sztuczna, a ty ze wstydu w kark się drap. Przód masz być stary, starość bystra, mądrzej prezenty sypie z worka. A gdy ci trafi się marksista, nie każesz mówić mu paciorka, nie każesz mówić mu paciorka, nie każesz mówić mu paciorka. Więcej się przeto nie odgrażam, Święty Mikołaj Panu Bogu, tylko pokornie się postarzał i wtedy pierwszy raz wyruszył w drogę. A gdy obejrzał już dokładnie tę najwspanialszą z planet Ziemi, puknął się mocno w swoje ładnie siwizną przyprószone ciebie, mrucząc lat tyle miesięcznym za tą siwizną i zmarszczkami. Tak prawdę mówiąc, lepiej było pomieszkać trochę wcześniej z ziemianami. Gdybym zszedł wcześniej w ziemską sień, tośbym posiwiał w jeden dzień, tośbym posiwiał w jeden dzień, tośbym posiwiał w jeden dzień, tośbym posiwiał w jeden dzień, tośbym posiwiał w jeden dzień. Tak to nasze ziemskie kłopoty spuentował Wojciech Młynarski, a zaśpiewał Piotr Machalica. Niepowtarzalny tembr głosu Piotra to też jest osobna sprawa, ponieważ można go nic nie wykorzystywać, a on niecnie, ale w słusznej sprawie i z delikatnością przedstawił nam nie tylko tę piosenkę jego Młynarskiego. Mój Młynarski, tak nazywa się ta płyta. No a teraz przed nami drobiażdżek, perełka. Podobno to właściwie sztuka brania oddechu. To właśnie ta piosenka, o której mówię, że przed laty, kiedy ją usłyszałem, zastanowiłem się przez sekundę, nad czym jest pomysł na jakiś utwór, no i praca, którą trzeba wykonać w tej sprawie. taka, jaką przy okazji Jingle Balls wykonała Barbra Streisand. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset. Upset? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the fields of white on this happy Christmas night. Off we go through the snow. Bells are ringing, we'll be singing. Jingle bells, jingle bells, jing jangle. Jingle bells, jingle bells, jing jangle. Jingle bells, jingle bells, jing jangle. Jingle bell, jingle bell, jing jangle. A może to sprawa dykcji tylko i wyłącznie? Niecałe dwie minuty, a ile frajdy w tym nagraniu. Po prostu. Powracam do Jimmy'ego Calama i do jego świątecznej płyty The Piano Man at Christmas. Piano Man przypisano do niego, chociaż my mamy swojego pianomena też i to równie znakomitego. No, może nie wokalnie, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozróżnianie klawiszy czarnych od białych, to za każdym razem powtarzam w przypadku pianistów, a jest to stwierdzenie Jerzego Wasowskiego. Turn on the lights, Jimmy Calama. Turn on the lights, turn on the lights. I wanna feel that winter solstice high. Can it make everything alright? Show me reindeer flying through the midnight sky. We got a dream that comes back every year. Falling pine needles and stockings full of cheer. I want it all until it disappears. For it's gone, gone, gone. Another Christmas is around the corner, and I can feel it, darling, getting closer. It's coming down the road, and stopping it now, stopping it now is impossible. I built a snowman out the back. Kiss me, my head turns upside down. We got a dream that comes back every day. momentami w tym swoim rozśpiewaniu i instrumentacji przypomina mi Jimmy Callum Gilberta O'Sullivana, dziś już trochę zapomnianego, ale może Państwo pamiętają chociażby Claire. Wespół w zespół programu trzeciego w tej godzinie trzech nut to panowie Maciej Załęcki i Michał Margański, a my, no może zaryzykuję, że we trzech zapraszamy Państwa do świata podobno dziecięcej tylko wyobraźni, ale no tak sobie pomyślałem i w pierwszej chwili sięgnąłem po zupełnie inne nagranie tej oto piosenki, którą usłyszymy za chwilę. Natomiast ono było bardzo swingowe i swingu dzisiaj dostarcza nam głównie piosenka w wykonaniu Jimmy'ego Calluma, a ja sięgnąłem po nieco inne wykonanie. Księga Dżungli. Było tam kilka świetnych numerów, między innymi I Wanna Be Like You, Rafael Galazi. Jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man car and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. Want to walk like you, talk like you too. You'll see it's true, an ape like me can learn to be human too. Don't try to kid me, man cub, I made a deal with you. Water desires, man's red fire to make my dreams come true. Give me the secret, man cub, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Oh, you, I wanna be like you. Want to walk like you, talk like you too. You see it's true, someone like me can learn to be like someone like me. To nie jest z dzieci, nie. Po prostu od dawna wiadomo, że dla dzieci, jeżeli trzeba im coś podsunąć jako taką naturalną potrzebę, mam nadzieję, że taką wywołano nieraz, trzeba i mądrzej, i z pomysłem, który być może rozpocznie jakiś interesujący później w wieku dojrzałym proces. Przecież Mary Melody, te kreskówki, tam pojawiała się często ilustracja muzyczna właśnie swingująca i niejedna piosenka wówczas się narodziła. Dlatego ta Księga Dżungli, proponuję Państwu na chwilę takie oddanie się dzieciństwu. Księga Dżungli była znakomitym filmem i postaci, które tam się pojawiały i to, co śpiewały. I w tej chwili druga z tej sfery, tym razem do Rafaela, dołączy Melody Gardot, bardzo indywidualna, nie porywająca się na jakieś szaleństwa, natomiast kameralnie wyciszona Melody Gardot. The Barren Necessities, ponownie muzyka z Księgi Dżungli. Look for the bad necessities, the simple bad necessities. Forget about your worries and your strife. I'm in the bad necessities, old Mother Nature's recipes that brings the bad necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, but maybe try a few. You know the bad necessities of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you. Mm-hmm. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worry and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you break a rawpaw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear or the big pawpaw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Uh-huh, let them go. I'm in the bare necessities of Mother Nature's recipes that brings the bare necessities of life. Okay, babe. So just relax. In my backyard. And if you act like a bee acts, man, you're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bad necessities of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you. And you too, maybe. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Okay, then. I'm in the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. With just the bare necessities of life. Ain't that right, babe? Zwiewnie swingujący duet prosto z Księgi Dżungli. Święta obchodzi się podobno jeszcze w różnych częściach naszego globu, między innymi w Kioto, Japonia. To wyspy dość daleko stąd. Michael Franks, jeden z tych, których od lat podziwiam za niezmienność stylu i oryginalność tego, co proponuje, nagrał piosenkę Christmas in Kyoto. Michael Franks. I can't forget the time we spent Christmas in Kyoto at that small hotel overlooking the pagoda with a thousand statues standing at attention and not one the same like in one of those films by what's his name? Akira Kurosawa. Who could forget the time we spent Christmas in Kyoto, ornaments so fine in the silk of your kimono, though we had no tree. I feel certain you remember how your touch sublime and your holiday spirit lit up mine. That Christmas in Kyoto, that Christmas in Kyoto, that perfect Christmas in Kyoto with you. Celebrating Christmas in Kyoto, all in telephoto, only you and me. Has convinced me it is worth believing in giving and receiving unreservedly. Last but sure not least, the hotel provided sake and our Christmas feast. Kapamaki with wasabi through the window we noticed snowflakes started falling. They were right on cue, cinematically falling for me and you. That Christmas in Kyoto, that Christmas in Kyoto, that perfect Christmas in Kyoto with you. That Christmas in Kyoto, that Christmas in Kyoto, that perfect Christmas in Kyoto with you. It's highly unlikely I'll soon forget Christmas in Kyoto. That Christmas in Kyoto. That Christmas in Kyoto. All up and down the chimney. That perfect Christmas in Kyoto and you. It's highly unlikely I'll soon forget Christmas in Kyoto. That Christmas in Kyoto. That Christmas in Kyoto, all up and down the chimney. That perfect Christmas in Kyoto. Lubię, kiedy piosenka jest właśnie tak, wyciszona, delikatne odejście, a nie cięcie jak mieczem katowskim. No ale to kwestia też profesjonalizmu, według mnie. Z kolędami jest tak, że znamy je od lat. Ja cenię te, które pojawiają się niespodziewanie dosyć i mimo, że nie są klasyczne, mają w sobie coś takiego, że potrafią zauroczyć. I na pewno to jest taka kolęda. Będzie kolęda. Skaldowie. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la la la i szykujmy, co się da. Rosną już pod pierzyną, łapią smak. Baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak. Tarła mak. A pod choinką łebski lawru, otarty z kurzu, osioł i wół. Kot ślepia duży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jeniołę wieszają ponad sołem, bo się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je brać, trza je brać. I stół ten obszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. I u nas i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Z serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień ten przeminie, kolęda popłynie przez świat. Potem w miksie zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Kurde baby dwie, smaku tri, można by i do jutra robać mak. Robać mak. A pod choinką łebski latu, otarty z kurzu, osioł i wół. Kot ślepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jenioła, jenioła zaśmiała się ustoma, więc się zda. Moją gęby dać, Jezusie, Jezusie, szablamy na obrusie prać. Aż kolęda zcichnie, bo święta, święta i już po. I już po. Prawie po. Do trzech razy nuta programu trzeciego w tym roku, tak na zakończenie. Rozswingowane, bo Jimmy Callum, którego naprawdę po raz kolejny, mogę to z czystym sumieniem powtórzyć, po prostu lubię słuchać, bo to jest jego muzyka. Jak szaleje przy swoim fortepianie, jak porywa publiczność, to naprawdę coś emanuje z tego faceta. I to, że nagrał właśnie taką świąteczną płytę The Piano Man at Christmas ze swoimi kompozycjami, ze swoją propozycją, bardzo mi się spodobało. Większość z nagrań, które usłyszeli dziś Państwo, pochodziła poza jednym właśnie z tej płyty. Do trzech razy nuta. Program trzeci. Chwil wytchnienia w zagonieniu, które no przed nami z różnych powodów Państwu życzę. Spokoju, zdrowia i takich różnych innych, które Państwo najlepiej sami rozpoznają, co byłoby potrzebne. Kłaniając się, rozswingowuję Państwa po raz kolejny i obiecuję, że swing będzie się pojawiał podczas każdego z naszych spotkań. A co do tego tytułu, Christmas Never Gets Old, to, że nigdy się nie zestarzają święta, nie mam najmniejszych wątpliwości. Jeremy Callum. Kłania się Roman Dziwoński. It may be a season story, find a greater feeling. Driving along down the road to home, Christmas.